بسم الله. غرفة من ماء غرفة اور غرفة میں فرق ہوتا ہے. غرفة ایک لفظ جو پانی ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں غرفة, اور غرفة معنی ہوتا ہے مصدر ہو جاتا ہے. غرفة معنی ایک بار پانی لینا. غرفة غرفة فضاف إلى يده أخرى فغاطر بها وجهه ثم أخذ غرفة من ماء فغاطر بها يده اليمنى ثم أخذ غرفة من ماء فغاطر بها يده اليسرى ثم مسح برأسه ثم أخذ غرفة من ماء فرش على رجله اليمنى فرش على رجله اليمنى حتى غسلها ثم أخذ غرفة أخرى فغاطر بها يعني رجله اليسرى جی ہاں. تو اس سے پہلے آپ نے پڑھا وضو میں تخفیف کا, وضو میں اس بات کا بیان کہ وضو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تخفیف بھی ثابت ہے اور اس بات بھی ثابت ہے, دونوں ثابت ہے. اس کے بعد اگلا باب ہے غسل الوجہ بالیدین من غرفۃ واحدہ, ایک ہی چلو پانی لے کر کے. غرفہ مانے مل الکہ, ایک ہتیلی بھر کے جو پانی ہوتا ہے اسے غرفہ کہا جاتا ہے, چلو بھر پانی. تو ایک چلو پانی لے کر کے دونوں ہاتھوں سے چہرے کو دھویا جائے. چلو آپ نے کتنا لیا ہے, ایک, اور اس کے بعد دونوں ہاتھ ملا کر کے دونوں ہاتھوں سے چہرے کو دھوئیں. تو اس طرح بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. یہاں دیکھیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ انہو توضع فغسل وجہ, یہ کون کر رہے ہیں, اللہ رسول کر رہے ہیں ابن عباس. تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح سے کیا, وضو کیا. چنانچہ وضو کیسے کیا انہوں نے, اس کا تذکرہ یہاں پر ہے کہ اخذ غرفۃ من ماء, ایک چلو پانی لیا آپ نے, فتمضمض بها واستنشق, اس سے آپ نے مضمضہ کیا, استنشاق بھی کیا آپ نے ایک ہی بار لے کر کے. ثم اخذ غرفۃ من ماء فجعل بها هكذا, اور اس کا ایک چلو پانی لیا اور اس کو ایسے کیا. ایسے کیا مطلب, اضافہ الى يده الاخرى, دوسرے ہاتھ میں ملا لیا اس کو, ایک چلو پانی لے کر کے پھر دونوں ہاتھ میں اس کو ملا لیا اور اس پہ فغسل بھی آوجو, اور اس سے اپنا چہرہ دھویا. اس کے بعد پھر ایک چلو پانی لیا, اس سے اپنا دایاں ہاتھ دھویا, پھر ایک چلو لیا بایاں ہاتھ دھویا, ثم مسح براسی, اس کے بعد سر کا مسح کر لیا انہوں نے. ثم اخذ غرفۃ من ماء, اور اس کے بعد ایک چلو پانی فرش علی رجلہ الیمنى. کیا ترجمہ ہوگا, ایک چلو پانی سیٹا مار لیا, رش علی رجلہ الیمنى, آفتاب سے کیا معنی ہوگا, ایک چلو پانی لیا اور اس سے چھیٹا مار لیا. ایک چلو پانچ چھیٹا کیسے مارتے ہیں, مارا ایک چلو پانچ چھیٹا پیر پہ. تو رشا یہاں کس معنی میں ہے, سبا کے معنی میں. رشا مانا سبا کے معنی میں آتا ہے, اڈیلنے کے معنی میں. فرشا علی رجلہ الیمنى, تو اس کو انہوں نے کہاں ڈالا, دائیں پاؤں پہ ڈال لیا پانی کو, پانی کو دائیں پاؤں پہ ڈال لیا. حتیٰ غسلہ, یہاں تک کہ پاؤں کو کیا کر لیا, دھو لیا, چھینٹا مار کے دھوتے ہیں. یا سبا کس معنی میں ہے, رشا کس معنی میں ہے, سبا کے معنی میں ہے. تو رشا کس معنی استعمال ہوتا ہے کبھی کبھی, سبا کے معنی میں. یاد رہے گا انشاءاللہ, ہاں بھولیے گا نہیں کہ رشا کے معنی میں آتا ہے, سبا سبو کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. تو ثم اخذ غرفۃ اخرى, اس پر ایک چلو اور پانی لیا, غسل بها, اور پھر اس سے دھویا. کیا دھویا, مراد ہے راوی کی بایاں پاؤں دھویا. اس وقت کہا کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتوضأ, میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس انداز سے وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے. تو اس امام بخاری رحمہ اللہ کا مقصود اصل یہ ہے کہ ایک چلو پانی لیا پھر اس کو دونوں ہاتھ ملا کر کے چہرے کو دھوئیں, تو اس کا ثبوت آپ کو یہاں سے ملا. چلیں, جو آدمی کو ہر کام میں بسم اللہ پڑھنا چاہیے. باب التسمیۃ علی کل حال, آدمی کو ہر کام میں بسم اللہ پڑھنا چاہیے. وعند الوقاع, یہاں تک کہ مجامعات کے وقت, بیوی سے مجامعات کرنا ہے اس موقع سے بھی بسم اللہ پڑھنا چاہیے. کتاب الوضو ہے یہ, تو کتاب الوضو سے کیا تعلق اس کا مجامعات اور فلاں فلاں کیا جی؟ ہاں تو ہر کام میں کرنا چاہیے, یہاں تک کہ جمع کے موقع سے بھی. تو وضو تو منا بدرجہ والا, اس میں بسم اللہ ہونا چاہیے. امام مسلم کی وضو کے بارے میں کوئی حدیث ہے نہیں امام بخاری رحمہ اللہ کسی کو ذکر کر سکیں, لہذا اگر یہ باب قائم کر دیں کہ باب التسمیت فی الوضو, تو آپ کہیں گے سر حدیث میں تو وضو تذکرہ ہی نہیں. لہذا ایسا باب قائم کر دیا کہ آپ مطلب بھی سمجھ جائیں اور مسئلہ بھی مستمد ہو جائے اور آپ اعتراض بھی نہ کر سکیں کہ آپ نے کیسے ذکر کر دیا, یہاں پہ تو ہے ہی نہیں اس کے اندر کچھ نہیں کریں گے آپ. تو کہا باب التسمیت علی کل حال, ہر موقع سے آدمی کو تسمیہ کرنا کی بسم اللہ پڑھنا چاہیے, یہاں تک کہ وقاع کے وقت بھی. ورنہ آگے جو حدیث آ رہی ہے اس باب میں, اس کا وضو سے کوئی تعلق سرے سے ہے ہی نہیں. حدیث جو ہے اس کا تعلق کس سے ہے؟ جمع کے موقع سے. تو آپ کہیں کہ اس کا کیا تعلق, یہاں تو وضو کا کوئی تذکرہ ہی نہیں ہے. لہذا حدیث جو آ رہی ہے باب سے 100% مطابق ہے, حدیث جو آ رہی ہے وہ باب سے 100% مطابق ہے. اور آپ سمجھ جائیں گے کتاب الوضو میں اس باب کا تذکرہ کیوں آیا ہوا ہے. پڑھیں. جی ہاں, تو یہاں پر دیکھیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے, یب لوگ بہن نبیا, کسی حدیث کو یہ بتانا ہے کہ مرفوع حدیث ہے, اس کے لیے صیغہ استعمال ہوتا ہے یب لوگ بہن نبیا. اس حدیث کو انہوں نے مرفوع ان بیان کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, لو ان احدکم اذا اتى اهله, جب آدمی اپنی بیوی کے پاس جائے اور یہ کہتے بسم اللہ اللہم جنبنی الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا, اللہ تعالی ہم کو بھی شیطان سے محفوظ رکھے, اور جو اللہ تعالی ہمیں اولاد عطا فرمائے اس کو بھی شیطان سے محفوظ رکھے. فقد یا بینهما ولد, اگر اس ملاقات کے نتیجے میں کسی بچے کا فیصلہ اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے ہوتا ہے, لم یضرہ, تو شیطان اسے ضرر نہیں پہنچا سکے گا. تو اگر آدمی بسم اللہ کے ساتھ یہ دعا پڑھ لے اور اگر اس سے اولاد پیدا ہوتی ہے اس ملاقات کے نتیجے میں, تو شیطان اسے ضرر نہیں پہنچا سکے گا. اب لم یضرہ کا کیا مطلب جائز صاحب؟ لم یضرہ کیا مطلب اس کا؟ کیا نقصان نہیں پہنچائے گا؟ نہیں, نقصان تو پہنچاتا ہے صاحب, پھر بھی نقصان پہنچاتا ہے. چنانچہ حدیث بڑی ہوگی آپ نے, جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے, یہ تعین شیطان فی خاسرتہ الا مریم وابنہا, ہے حدیث, یہ ضرر ہے نہیں ضرر ہے, اسے کوئی مستثنا ہے؟ بسم اللہ پڑھنے والے مستثنا ہے کہ نہیں؟ صرف کون مستثنا ہے؟ مریم وابنہا, بس مریم اور عیسیٰ علیہ السلام اسے مستثنا ہے. تو باقاعدہ اس طرح کی روایت موجود ہے, حدیث ان کل بنی آدم یطعن الشیطان فی بطنہ, ان کل بنی آدم یطعن الشیطان فی بطنہ حین یولد, حین یولد اس کا استثناء کس کا ہے؟ مریم اور ابن مریم کا. تو اس سے معلوم ہوتا ہے ہر ابن آدم کے ساتھ یہ ہوتی ہے, ضرر ہے ضرر ہے ضرر ہے. تو باقاعدہ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں ضرر سے بالکل عام ضرر نہیں مراد ہے, اتنا معلوم ہو گیا کہ اس سے عام ضرر نہیں مراد ہے, کسی طریقے کو ضرر نہیں پہنچاتا ہے. تو پھر کون سا ضرر مراد اس سے لمبے ضرروں سے؟ کیا جی؟ جہنم کا راستہ نہیں دکھائے گا. شیطان کا جی فضل صاحب, نہیں سالے بس, اور اس کو دین میں کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتا, شیطان بہکا دے کسی کام میں, غلط کام پر آمادہ کرتے شیطان, اس کو نہیں ہوگا. لیکن سب دیکھ رہے ہیں مولانا صاحب, یہ تو سب ہو رہا ہے, سب کچھ ہے, بسم اللہ بھی ہے, دعا بھی, اس کے باوجود بھی جو اولاد ہو رہی ہے اور ضرر تو پہنچتا ہی مولانا صاحب, تو کیا بات اس سے؟ تب اس کے لوگوں نے توجیہ قابل کی ہے, ہے آپ لوگوں کے لیکن ادا نہیں کر پا رہے ہیں ہم لوگ اس کو کس انداز میں کہیں. تو مطلب کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ اس سے مراد لم یسلط علیہ مراد لم یسلط علیہ اس پر تسلیط نہیں ہو سکتی شیطان مسلط ہو جائے اس پر. قرآن میں کیا کہا گیا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان جو میرے بندے ہوں گے ان پر تمہارا کنٹرول نہیں چلے گا. تو کہ اگر یہ دعا آدمی پڑھتا ہے تو لم یسلط سے مراد کیا ہوگا کہ شیطان کا کنٹرول ہو جائے اس بچے پر جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ تسلیط تمہاری نہیں ہو سکتی تو ایسا کنٹرول نہیں ہو سکتا. وہ ان بندوں میں سے ہوگا جن کے بارے میں کہا گیا ان عباد لیس لک علیہم سلطان. تو ایک تو یہ کہا گیا ہے, اسی طرح سے یہ بھی کہا گیا ہے لم یفتنہ عن دینہ الی الکفر, لم یفتنہ عن دینہ الی الکفر کہ اس کو بددین کر دے کفر میں لے جا کر کے داخل کر دے, ایسا نہیں ہو سکتا. غلطیاں ہو سکتی, سب کچھ ہو سکتا ہے, شیطان کی بہکاوے میں آ سکتا ہے, لیکن اسے وہ اسلام سے نکال کر کے کفر میں داخل کر دے ایسا اس کے بس میں نہیں ہے. اسی طرح سے کچھ لوگوں کا لم یضرہ فی بدنہ, لم یضرہ فی بدنہ یہ, اور اس کے علاوہ لوگوں نے باتیں سلسلے میں کئی ہیں. اس کے علاوہ اور بھی امکان ہو سکتا ہے کہ جب حمل کے ایام میں بچہ ہوتا ہے اس وقت بھی شیطان ضرر پہنچاتا ہے. پڑھیں گیا کتابیں آپ جن میں جادو وغیرہ تعلق سے لکھی گئی ہیں, اس میں آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ شیاطین کے ذریعے سے جادوگر وغیرہ کیا کیا کام لیا کرتے ہیں اور شیطان کس طرح سے استقرار حمل تک میں رکاوٹ بنتے ہیں. اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جادو کے ذریعے سے. تو لمحے روز مراد کہ حمل کے ایام میں جو بچہ ہوتا ہے کوئی ضرر پہنچا دے شیطان آ کر کے اس کے بس میں نہیں, اس طرح کے امکان. لہٰذا حدیث کے اندر صراحت نہیں آئی ہوئی ہے, لیکن یہ کہنا کہ مکمل طور پر کسی طرح کا کوئی ضرر شیطان نہیں پہنچا سکتا ہے یہ مراد قطعی نہیں ہے, کیونکہ حدیث رسول موجود ہے کہ فنا فنا ضرر پہنچاتا ہے شیطان. لہٰذا عموم تو بہرحال مراد نہیں ہے. اب تخصیص ہو سکتی ہے, تخصیص کہاں تک ہو سکتی ہے؟ جب تک اس کے لیے بالکل واضح کوئی دلیل نہ ہو تب تک یہ کہنا ہے کہ اس سے فنا تخصیص مراد ہے یہ نہیں ممکن ہے. لہٰذا اس طرح لوگ الگ الگ باتیں لوگوں نے کہہ رہا ہے, تسلیط مراد ہے, کوئی کہہ رہا ہے کہ دین سے کفر کی طرف لے جانا مراد ہے, یہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ کی جب تک وہ ماں کے پیٹ میں ہے تب تک کوئی ضرر پہنچا دے اس بچے کو شیطان, تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے. جادوگر کوئی بھی لاکھ کوشش کرتا ہے لیکن اس کو ضرر شیطان نہیں, تو اس طرح کی کوئی بھی بات ہو سکتی ہے. پھر عموم یہاں پر بہ الحال مراد نہیں ہے. تو جب شریعت نے آپ کو جمع کے موقع سے بسم اللہ کہنے کی تلقین کی ہے تو وضو جو عبادت ہے اس میں تو بدرجہ اولا اس موقع سے کیا ہونا چاہیے؟ بسم اللہ آدمی کو کرنا چاہیے, بسم اللہ کر کے ہی وضو کرنا چاہیے. اب امام بخاری رحمہ اللہ کی اپنی شرط پر کوئی حدیث نہیں موجود تھی, لہذا وضو کا نہ تو باب قائم کیا یہاں پر نہ وضو کی کوئی حدیث ذکر کی ہے, لیکن اشارہ کر دیا باب کو قائم کر کے سمجھ سکتے ہیں آپ. اور لیکن اس سلسلے میں حدیث مثال نہیں پڑی ہوگی آپ نے سنا, یہ آپ نے کتاب الوضو نہیں پڑھا بدعت المجتہد میں, کتاب الوضو نہیں پڑھا آپ نے؟ جی ہاں, تو کتاب الوضو کے اندر وہاں بحث کی ہے انہوں نے لا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ, اس طرح کی حدیث بہرحال موجود ہے, اختلافات حدیث کے بارے میں ہے. لیکن بہرحال ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ مجموعہ طرق اگر ملا کر کے دیکھا جائے تو حدیث میں قوت پیدا ہو جاتی ہے, مجموعہ طرق اگر ملا کر کے دیکھا جائے تو حدیث میں قوت پیدا ہو جاتی ہے. اسی طرح سے ابو بکر ابن ابی شیبہ نے کہا ہے کہ ثبت لنا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالہ, بہرحال یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات فرمائی ہے لا وضوء لمن لم يذكر اسم اللہ علیہ. السلام علیکم.